یک شاخ گل، برنامه شماره 323. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست قعرش ناپدید. ابیاتی که در بحر مثنوی شنیدید آغاز نخستین دفتر مثنوی معنوی است. مثنوی معنوی مهمترین اثر منظوم مولانا جلال الدین محمد مولوی. مولوی، همان متفکر دانشمند ایران که بسیاری از خاورشناسان و محققین بزرگترین متفکر جهانش دانسته و این اثر را شاهکاری بی‌نظیر شمردند. حکایت می کند از جدائی ها، شکایت می کند از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست قعرش ناپدید. مثنوی معنوی یعنی دریایی بیکران و قعرش ناپدید از عرفان، حکمت و اخلاق که با شیوهی بس لطیف، شیرین و جذاب و عاری از هر گونه تصنع و تکلف و تظاهر و گزافه بیان گردیده. بیانی که در عین سادگی با رنگ‌ها و سایه روشن‌های دلپذیر رنگ‌آمیزی شده است. هر حکایتی درسی و هر درسی متضمن حکمتی عمیق و قابل درک همگان. بشنو از نی چون حکایت می کنم، از جدایی ها شکایت می شرح شرح از فراق وای جان با تا بگویم شرح درد اشتیا. هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست سار من و از درون من نجست سار آتش عشق آتش عشق چند در نفتاد جوشش چندر می فتاد جوشش عشق است چندر می فتاد مذهب عاشق ز من سرها جدا است مذهب عاشق ز من سرها جدا عاشقان را مذهب ملت خدا عاشقان را مذهب ملت خدا عاشقان را شد مدرس عشق دوست دفتر و درس و سبقشان روی اوست تا خیال دوست در اسرار ماست چاکری و جانسپاری کار ماست شاخ گلی که نثار شد شماره 323 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت ناهید و آقای جلیل شهناز تنظیم گردیده اشعار از مولانا جلال الدین محمد مولوی دانشمند و متفکر قرن هفتم آهنگ مثنوی بیات زند گوینده آذر پژوهش.